الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وجعلنا منهم ومعهم وفيهم برحمته فهو أرحم الراحمين. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبالسند المتصل إلى علماء التفسير والحديث والفقه وغير ذلك رحمهم الله تعالى وأدى من نفع بعلوم في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالله الرحمن الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. فذكر endelea tu kutoa mawaidha yako, usirejee nyuma kwa ajili ya hataki. Afa nadhribu ankum dhikra safhan an kuntum qauman musrifina. Ndio tuache kukwambieni kwa ajili ya fujari, tutakwambieni tu kitaka mtaji. Afa nadhribu ankum dhikra safhan, ndio tuache kabisa kukwambieni kwa ajili ya hataki. An kuntum qauman musrifina, kwa kwa nini watu fujaji na nini mtambio hivyo hivyo. Kwa nini tunaendelea tu kusema akipata usipate akisikia usikie. Fadhakir, basi hapa ifasili onya, tukapo kionya utafadumu katika kuonya kwako. Fadhakir, dumu katika kuonya kwako, usirejee nyuma. Fama anta, hukuwa wewe milima kirabika kwenye malizo kupa mbukwa mikahi ni mchawi. Mchawi ilo, mchawi ilo, wewe si mchawi. Mwenye neema kumba hizo toka mchawi. Wala majinuni, wala si mudazimu. Wakisema kwa mudazimu. Waiyakadu lazina kafaru la yuzikuna kabi amsari mdama senu zikra wa yakuluna ina ula majinunu. Kwa mudazimu yu. Basi wewe si mudazimu, endelea na kazi yako. Fadhakir, endelea na mawaidha yako, usirejee nyuma. Fama anta, hukuwa wewe ni neemati rabbika, kwa neema za mizimu alizokupa. Hukuwa bikahi, hukuwa wewe chawi, wala majnuni, wala mudazimu, wala mtunga mashairi. Akuna mashairi tu huyo. Basi wa Mungu. Am yakuluna, ndio wanasema kweli Makureshi. Shairun, huyu mtunga mashairi tu, malenga tu, ana maana gani huyu? Wakisema Makureshi, malenga tu, atakufa nyimbo zake zishe. Ndio mbona kweli kweli Makureshi wanamsema mtume malenga, atamalizika nyimbo zake zishe, au wanajisemea tu matusi tu? Ndio am yakuluna shairun, kweli Makureshi wanasema mtume ni malenga tumtumeshe hivi. Natarabbasu bi raib al-manuni, tunamngojelea mauti aseme nyimbo za kivipi. Ndio kitendo eh kwa mashairi huyo. Natarabbasu bi raib al-manuni, tunamngojelea mauti amjie basi na nyimbo zake zitapisha. Hazishi za kwenda, zimekwenda, zitakwenda mpaka ulimwengu umalizike yako. Am yakuluna shairun, ndio kweli Makureshi wanamwambia mtume kwani malenga tu, si mtume malenga, ndio malenga mtume malenga. Natarabbasu bi raib al-manuni, tunamngojelea sababu za mauti zimjie yake. Natarabbasu bi, tunangoja kwake raib al-manuni, sababu za kifo zimjie yake, basi ndio nyimbo za kufa. Au natarabbasu bi, tunangojea kwa akira ibn manuni, vituko kwa ulimwengu vimtukia vile mbali. Utarabasu, ngojeni basi, ngojeni mwone kabla atapita. Tarabasu, ngojeni, ndio iko فإني معكم. Na mimi niko pamoja na nyinyi, vyakumidaaatisina na mimi nakungojea yani hayo hayo nimekuja nife, na mimi nakungojea nyinyi mfe, nani tusalie? Innaka mayitun wa inna mayituna, wewe kwenu mtakufa na watakufa. Afa in mita afahumul khaliduna, wewe ukifa watasalia milele wazimu, atakufa nimbeishi. Ndo amyakuluna shairu, ndo wanasema hivi huyu mtunga mashairi tu tatarabasu bihi, tunangoja kwake, tunamkojelea raiba lmanuni, sababu za mauti amjie apele nikusatizishe. Au tatarabasu bihi, tunamkojelea raiba lmanuni, visu vizushi vya ulimwengu, manuni mauti, manuni ulimwengu, vizushi vya ulimwengu vimzukie yashireba kulwambie tatarabasu, ngojeni ngojeni, nioni hayo hamtayaona. Fa inni maakum, mimi niko pamoja na nyinyi, mila mtarabisina, mimi niko pamoja nanyi mauti yenyewe vile vile basi. Am taamuruhum ahlamuhum bihadha, ondo akili zao kufa hizo makureshi, usikia makureshi makureshi kitwa ashabu lahlami, ndo wenye akili kubwa kuliko Arabu wote, ndo akili yao kubwa inafadhisha hivi kwa mashairi haya. Utasema ni mwanamke anaambiwa na shairi na kusema Qur'an. Ndio kwa sababu ni mwanamke hawa. Mwanajua kibasi tu. Am ta'buruhu bahlamu bihadha. Ndio hizo akili za ukubwa wa Quraishi. Wao usikiwa nazo. Zinawaamrisha kusema na upuzi haya. Bal hum qaumun taghuda. Ya akili zao. Eti ujeuri tu basi. Mwanajua kwa sababu basi. Bal hum qaumun taghuda. Hawa ni watu wenye kupindukia mipaka ya mtu. Naam. Am ta'buruhum ahlamu bihadha am hum qawm ala am hum qawm tahuna au hawani watu wamekuja mipaka tu ya mguu. Akili kweli naambia kwamba ni mtazibu tazibu sema hivi tena yote wameshika wanaweza kibangwa. Am yakuluna taqawalahu, ndio kweli makureshi wanasema mtume kayazua haya, kayazua mwenyewe haya. Banda yuminuna hawamini bwana, hawamini kwa sababu mtume haya hawamini, wanajua kwa sababu hataki tu basi. Akili zao sio tu zile kwa sababu haya kwa sababu basi tu ndio. Am yakulu wa taqawala hu, ndio kweli makureshi wanasema haya kayazua kwa mwenyewe mtume. Banda yuminuna hawamini maneno haya, wanasema kwa nini wao basi yakulu na biasiya dhima alisa bi qulubi, wanasema tu ndio kubara basi tena. Ikiwa kweli fanyatu bihadithi mithlihi, na walete basi simulizi kama hizi, mtume mwarabu kama wao, mtume kaleta hiki, wamesema kazua nenye sikuzueni zueni basi. Halafu ndio kaje alif lam mim, marufu ndio hizi alif lam mim hamim alif qaf qaf ha ya ain sad, ndio harufu ndio hizi lakini ndozushi nenye zueni basi. Kwani ambia harufu harufu ndio hivi. Tuzi bila harufu tadi hivi kukumbusha harufu ndio hivi. Am yaquluna taqawalahu, tokweli makureshi wanasema mtu wa mtume kayazua haya. Bal la yuminuna, bali hawaamini, isemea tu ajisemea anajua kwa haja tu mtu bali hatu ni hadithi. Hebu na walete basi simulizi namna hizi, inkanu sadiqina, ikiwa wanasema kweli haya yamezuliwa ninyi zueni. Am khuliqu min ghairi shay'in, au wameumbwa makureshi pasina chochote, lazima kuna mtu basi wameumbwa pasina chochote. Am humul khaliquna, au wameumbwa wenyewe yasir, hakuna mtu nani kawaumba basi wameumbwa wenyewe. Am khuliqu, au wameumbwa makureshi min ghairi shay'in pasina chochote cha kuwaumba. Am humul khaliquna, au wao wameumbwa wenyewe tena mishkani kwa sababu am am khalaqu samawati wal arda, wakisema hakuna mbingu sasa wao wanaumba, hakuna mtu sasa wao wanaumba mbingu na ardhi, nani kaumba basi? Am khalaqu samawati wal arda, au wao ndio wanaumba mbingu na ardhi. Bada yuqinuna, hata wao yakini sio isemeo hivyo tu hapa. Nimesema safari moja kama sasa vile vile wako chungu ya watu. Wanyende ndio salamu ndio nini kukatanga. Kuna mtu hakuna mtu sio kuna nini kuna nini. Kama nilikwambia nilikasimulia juzi habari ile mwalimu aliwaambia watoto wake boresi kazi ile utumwa kufundisha. Kulisho mambo ya kesu kwa edini, mkutu nini mwalimu, kafiri, kutika kuharibu watoto. Na kitora haya, wamesha potea, watika wapoteze. Mwalimu mmoja katika darasa yake, akaambia watoto. Watoto ni mpredike kuna mgu. Tena kukua yuko mgu, mbona hatumoni. Hili yoko, kina onekana kuna mgu hatumoni, basi hayuko mgu. Watoto kimia masikini ya mwana wanapotezwa. Mmoja mtoto anatambua babu kidogo aliruka pale pale akawaambia watoto watoto akija mwalimu mnaiona hata hiyo ndani hana uone sema kile kisionekana hakiko akija kwa tuyo lije akiyo leona basi baka simu huyo lakini kweli Mungu anasema fadha uksimu bima tumsiruna wa madha tumsiruna na hapa kwa mnavyo viona, na msipo viona, roho yako hiyoni vile vile. Siwa kini pia hiyonekani. Silazim kia kitu. Usishikoni wa sekiko, matubwani kumbinini, nini, moyo, nini, chanko, nini. Hakiko, hiyoni, wasimu. Masi, na kama hivi, safari moja vile vile unguja, chumoja vile unguja tele. Barazani, anaga ewe mko kwa mko sini na pia tuni ni wewe mko kwa mko kwa jote kuna jote azipo mtu mmoja safihi akama bia bara fulani wewe sema pana mko sema pana huwa ndio kutoboa duburi yako kwa kitu kama vile nani ndio mko ungependa kitu kama vile basi safihi mko safihi basi jamaa mko sama mesema jamaa Zaharu Rashidi atokea jitu vile kubwa ilo kafiri sijui hili inagharibu watu hakuna mkuu hakuna nini inapoteza watu na vichindo na hoja zake hakuna mkuu na nini na nini na nini na nini ikaonekana cha tabu mtu asije kupoteza watu kama hatajibiwa sio apigwe na fungwe inaonekana anajua ndio amefunga bado hana kujibu hodari mjibu ile mtu anyamaze sio kapiga kwenye faida tu ndio ndo kadaa anasema ndio kusajiliwa tu hivi. Basi akaambia Abu Hanifa washindane naye kafiri kwa habari wewe bwana mkubwa wewe bwana mdogo si bwana gani si hii. Wanapiga kupoteza watu wajinga watu nini? Bora ukabidiane na mwanachuoni wa Kiislamu jibizane. Tayari tayari. Basi katengenezwa siku fulani, saa fulani, watu wote kusanyike mahala fulani. Asikilizane bwana anokataa mguna bwana anokumanisha Mungu. Akachaguliwa bwana mkubwa mzee Abu Hanifa twajibizane naye. Basi halaiki ya watu kuhudhuria vishindo vikubwa vishindo visi kufika saa ile bwana mkubwa Abu Hanifa kufika akaanza ile kutoa bali kakuwe shaka wenu anaogopa kuja wana hatoke hii kibaki na hivi na hivi na hivi ndio kaniyo kama sio Abu Hanifa kaje kaisha na sio kiasi na katano sita hivi atahudhuria. Kamtoni ya maneno. Nini wewe? Ati ndio shekhe kaifu yuko kushindana na mimi. Wakati yuko kufuata. Wewe nani wewe nani? Ndio bwana wewe. Ngojea kwanza. Ngojea kwa mkubwa. Ngojea usitolee ukali anasema. Ungeyaona ndio yaona mimi njiani. Ungechelewa kama nilivyochelewa. Unaona nini? Alipanga tu wewe Hanifa. Ndio sije pata kumkamata. Naona nipokuwa nikija njiani mimi. Mbipita kule paha mikogo kule. Kule kutikene sotikene za majihazi kule. Sisumuye za majihabuni. Zeri ya bandi. Majihabu kapita kia rabu. Mbipita za majihabuni. Majihabu kia rabu. Basi. Kule kutikene za majihabuni. Majihabu. Mbipita kule majihabuni. Nasema. Kwenye majihazi mabofu mabofu. Na nina nina. Zuri pajua. Najua tijia hatu sima kujua, ya tulapajua, najua. Basi kwa kuwa napita pale kwa bahati. Nikona jahazi moja bofuni mejipasua ni kakakakaka na mnei. Bao zati zangu kachini zote. Kasimama kutazama. Mbaba naona zile mbao zile nipiga landa. Kona hii mabu shakirika sale. Boleh berjalan ke sepi ke duri zon ke pandan. Mereka juga boleh. Pak, pak, pak, pak, pak. Kau pergi ke jahat. Mereka istimewa pun tak zaman. Mereka pergi aku jangan dia. Para seman kawan Nabi Jika begitu dia aku kaya kira ikhina ikhina ikhina ikhina ikhina ikhina ikhina ikhina ikhina ikhina ikhina ikhina ikhina ikhina ikhina ikhina ikhina ikhina ikhina ikhina ikhina ikhina ikhina ikhina ikhina ikhina ikhina ikhina ikhina Mara na semani kwa na vijinuzi mila ruka ufu, mila ruka ufu, vijinuzi, lika matale, lika matale, mwe. Mare yota anka nile panika kubwa kabisa. Lika ruka tanka, pa, lika jimacheka. Mara kwa jihazi yone jishukuma wanyewe, yo, mpake kasuwepe ya maji yone kwa na sake, no, kaja zanku hapa. Mongole! Yule, kwa nukatabu, mongole, mongole, uli sikia wewe, vaa kujipuja langa wanyewe, yu kutigani kuruka wanyewe, inazi, itakamu kumufanya. Ili dawa sikubika kupangika wajika. Ana, uli mwengu wa dasi kifanya wajia wajia wajia. Kona mbaha mbana? Mbaha mbaha mkacheta wajia. Katika mkamati ya sili hakuna mku. Ya sika kito kesi kifanya wajia shiki kifanya. Sato wapu nasi hakuna mku. Iti piku kwa mbanani, afi kwa mbanani, kutila kwa mbanani. Alam kia paha mbana. Nakali sisi tutatomewa suli. Na mwani wetu doktor holi mzwati. Panchi, kazi za Kiingereza panchi panchi. Basi ile mambo kuchekesha zile. Basi tuseme tu mtoto. Hata ndo mjeje akifadhili. Wala kikombe kama ile mtu anje cheka bana kwa sababu kapitana bwana yule. Pamoja na kuleko kampia kono ni mwenye kama kama mwenye ndio. Wakasema, "Oh, pero bwana kipi ni pajiko wenyewe? Jihadi ni tena wenyewe. Ni isuma wenyewe." Nikwambia, "Nataka mimi na hoza hizo kanini?" Nikamwambia, "Sema." Kasema, "Eh, wewe ulimwengu je? Mbona sio unajenga shule hapa na mko?" Dini ya bwana. Sababu hitaji la dika bara. Akafiki kadabili. Min lahi rahman rahim. Bas am khalaqu as-samawati wal-ardha. Allah utoa ndo mbingu ulumba mbingu na ardhi. Kasi hakuna mtu. Sasa hizi mbingu kasiupa nani? Wao. Kizazi zote tuna hizi. Tena am khalaqu as-samawati wal-ardha. Allah utoa ndo mbingu na ardhi. Bal la yuqinuna. Lakini hawataki ndugu yakilisha wala liwepo sivyo. Tena am indahum khazairu rabbika. Au khazina za rehma ya Mungu zipo katika mkono wao. Hawezi kuzipata mtu mpaka watoe wao. Wakati ni mtume wewe. Kwani wao ni khazina mkono tu utumia katua nini wamekabata wao? Wakati huyu hajapewa utumia sisi katika khazina katika mkono wetu. Fahamu? Sizai wanafanyiwa. Au wakasema, "Laula nuzila hadha al-Qur'an wala rajuli min al-qaryatayn adhimi." Kwani ni Qur'ani asikuwa mtu mkubwa? Sasa kazi yenu ni yeye. Mnagawa hii rahma yangu jenu. Zuri bwana, si zai kubwa. Amin darum khazairu rabbika. Kwani khazina za Mola wako juu katika mikono yao, wakati huwa pewa huwa sipewe, wameamini wao. Tena am humul musayyibuna. Au wao ndio kutawala ulimwengu, waletesha wanataka wao. Bado tutisha. Am amlahum sulamun awa wanagazi wanakwendia mbinguni yastamiuna fihi wakasikia maneno ya mbinguni kwamba huyu si mtume huyu wamekwenda mbinguni wakasikiliza wao wamekamata tu amlahum sulamun awa wanagazi ndefu kabisa wanapanda wakaenda mbinguni yastamiuna fihi wakasikiliza maneno wakasikia huyu si mtume wamejuaje fanyati mustamihum bisultani mubini, huwa nusikia habari hiyo kwa mbiguri si mtume, alata hoja yake, kapada vipi, mekuwa hiti, kwa si mtume, zuri sana, amnahum sulamu, wawa nagazi defu kabisa, wamepata kwenye mbingu ya sani unapili, wana sikiliza habari huko kwa sikia huyu si mtume, basi wano kwenda tupe hoja yake, kapada vipi, kapada jeli, kuwaje, mazikari na usitumana hoja zao na tibone kwenye matirifikia kwenye mani panjati mustamihum alete huyo msikizani wao wakapata habari hizo kubiguni na alete ni sultani mumini hoja ilo zahiri amlahu albanatu au mkwa na watoto wanawake wanahumu albanuna na wao wanatoto wanaume nani natoto wanaume kumtamshina mkwa kisema kwa tutuwa kwa wanawake, badai kwa wanawake ni wanawake, sisi wanaume, tutamshinda huyo. wanawazimu. Asfa albanati ala albanina, Mungu ndo amechagulia watoto wanake na nyinyi mkapata wanaume, mko tutaki wanake. Kipimo cha makosa hicho, wanasema mko tutaki wanake, hana maana tafurahishi yetu tutampige. Ndo am lahu albanati, au Mungu ndo ana watoto wanake, wala kubul banuna, na nyinyi mtoto wanaume mkamshinda shinde mtu tena mbisha. Am tazalul am tasalu ajran, anabati au na wataka ujira hawa unatoza pesa nini, wanaona uchungu kutoza pesa. Fahum bin maghrabi muskaluna, kwa hivyo wametopewa na gharama zimekuwa kubwa nini, sidai kwa nafanyo kitu cha bora. Mefundishwa hamna pesa ndani yake, kila kitu pesa pesa pesa. Basi wali vijadimu nusilimisha watu bana, usitoze watu pesa, kutoza pesa tabu bana, binadamu wanaonekana kwa kutoa pesa. Eti pesa hizo kahiriwa kutahirisha watu wengine, mimi nakuhi ikija kutahirisha kahiriwa basi mchelisha kahirisha watu wengine, tukanipa pesa hospitali siwa mitatafuta mzima yuwa kita kuchinja kuhiriwa kuku lipeti pesa la nini, lipeti pesa la nini, lipeti pesa la nini, bali ya kukua yeye mgeni mtoze donata awu Muhammad ya kutoze ni pesa ni nini nisee kutopewa kutopewa kutopewa kutopewa makama mzigo mfika kala kutopewa kutopewa zema. Fahum min maghramika, fahum mughramuna, wametopewa min, fahum muskaluna, wametopewa min maghramina, gharama zimekuwa nyingi nyingi. Itabiu, wafuatani, man la yasalukum ajran, ambao hawataki ujira, mitume hawataki ujira, unanitabu yake nini? Mambo kutuwatu, wado tabu, am tasalu ajran, sizayo nakoni, awe mtume unataka ujira nini hawa? Fahum min maghramin muskaluna, kwa hivyo kwa ghiye gharama nyingi wametopewa na gharama nyingi hizo nitaka tena. Am innahum alghaibu, au wanajua mambo yaliyoghibu kona, haya haya na maana walivyonajua mambo yaliyoghibu, haya wanajua mapya yaliyoghibu, hawajui katika mtume bahati tunayo wetu badayo hawana tena nini. Am innahum alghaibu, au wao wana ilmu ya ghaibi, فهم يكتمون وإذا يزيك علمه يغيب وقفل شواته كما وقفل شاء. أم يريدون كيدا أو أنك فيا بتيبت باسي باسي فيا بتيبت أم يريدون كيدا أو أنك فيا بتيبت باسي بل الذين كفروا مكيدون باسي هذا تفكيري بتجوز بتيبت باسي لجو. Am yuriduna kaidan falladhina kafaru, ndio atana kafiri humul makiduna, ndio bao mitapiduliwa bali kutibao mitapiduliwa bali wamepotea wote wamekufa wote. Am lahu ilahu ghayrullahi, au ana mola mwingine asipokuwa Mwenyezi Mungu, anawatengenezea yao, anaweza kupitisha lake wanaye mwingine? Subhanallah, mitakai Mungu ametakasika. Amma yushirikuna na ushirikina wao, Mungu ametakasika. Amna ilahun, wao wana mola mwingine ghairu Allah isipokuwa Mwenyezi Mungu. Subhanallah, ametakasika Mwenyezi Mungu. Amma yushirikuna, na hivyo wanamshirikishia Mungu navyo. Wa iyara kifan, hata wakuhawa kwa ukaidi wao, tumesema fa'asif alaina kisafan min as-samaa'i, waangushia vipande pande vipande vya mbingu vituangamiza angusha basi ngozi hata vijaangushwa wasingesaliki pia. Nipete msafa kama kaka tu vishijiri katika wale ukaidi wao walisema وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ يَسَمَا أَوْ تُقَادِ مِقُولِ فَتَزَامِ مُتِيزَ مِزِينَ فُنَهِينَ بَتَنْ مُقَنَ سَيْمَا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ حَاتَ تُجَوْفُمُ لِيَ مْدَاقُ وَكْوَيْنَا مِقُولِ فَضَلُّوا فِي أَوْيُنَا وَكَوَلَا فَانْتَنَا كُشُوكَ لَقَالُ وَكَسَيْمَا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا لَا تُبْصِرُونَ. Sudah sampai di situ, sudah sampai di situ. atoke pande akisema tumerogwa. Sasa mnadhani tunapanda tukaji jibani malongo tu haya. Basi alikuwa kwa mtu mmoja, mzee mmoja kiazini, msikiti wetu msimeraza Nguja, alikuwa mmoja na mimi majarmani, kile kitu majarmani, kile kitu majarmani. Wakati jarmani kisha shindwa bila dereva rais 14 jili kata sisi kwa msikitini nisame 28 29 najua hivi kashikane tu na mwete mjema ya mwete mrampa ati mrampa karamba ulimu ingu kubayku kurangu wakati ule sima karamba ya mwete mrampa juri nini na hivi asema kula ulaya kwe shorti jarmani tukela kitu juri nini wazimu kadalu chizo katibule mwadino wache kufagia msikiti na fangaka kitapta na mjarmani na nani na nani na nani basi kawa seidi zirhalifa 1929 na kwenda ulaya England. Basi kamaambia mamluja na mamluji. Wao nasema uko kila kitu Jermani uko kule mkeleza kuna nini na kuna nini. Bona Saidi kaenda kwa Ulaya karejea atakadmaza. Kafika kwa mabasa tu. Oh. Atende kwa mabasa kwa Ulaya kasaje kile. Atarisha. Basi hadi kinda. Bizo sasa na hapa. Bigai bali kwa Ulaya bali. Kwa wazungu baada kwa mabasa kwa na kiti kasaje kwa wazungu hapa karejea. Kamaswa kapinda wao. Hata angepandisha kwa miguuni wakapanda mjuzi. Ah, tumerogwa. Sasa ni mzee mambo. Na sema je, gari bado mbegu tega udaya kapitisha mabasa. Akaonyesha watu akabwa watu wazungu ndio nini ndio nini. Ya sasa hivi. Mtu Tanzania kusema yule Tanzania uongo bwana. Yako. Yale huyo kama je tumemwona. Sasa bao kaidi wao. حتى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء حتى تنفقوا لي ومدانكوا بيقونا نتاكوا فيركوا ميقوني فبادوا في أرجونا فكتوا كتوا لبنتانا كشوكا غنى كفا زيوا لبنتانا كشوكا لقالوا وكتما إنما سكرت أبصارنا ما شويت يا مروي يا مروي وكدولة نفادة فانتشت بل نحن قوم مسرورون Sibacho kuele rogo, tume rogo wa sioti na nimi mzima wana, katu roga uli. Sasa tu aya njini. Wa iya rau kisa mina samai, hato kibyo ni mungi pande pa bigubi na mkuta kama kutaka. Wasiya sadiki, wakalo ugezema, lahabu markumu, mawiku tuwa yale padana padana ya nangusha na niradi nasi. Goke diwa mana. Wa iya rau, hato njona. Tuwalesema fa asifa alaina kisa rambi na sabai wangushia mipani mipani mipani mbingu bitu wangushi bitu wangamishi hata mbingu jara mishu wana kufa wanga sema aaa mbingu na mbingu tu haya nwa iya lau kisa mina sabai kisa diyo hata njiona vipande mbingu sakita mbina angushia daka yakulu wanga sema sahabu mawiku tu haya markumun yale padana padana na nguka mbibine tazi badaru wa chile bali kwa hawa sikio chile bali badaru wa wache tu hata yulaku mpaka wali wa kutane ya umuhu ya umahumu na diki ya sabuna mpaka wa kutane na yesi kwa mpaya watakufa na liyato ulo kwa tazi kukenda badaru huma wache hata yulaku mpaka wa kutane ya umahumu na diki na ile siku ambayo fi yusakuna katika siku yote tulioroho waone adhabu ya kiyama yauma la yughni anhum kaiduhum shay'an, siku ambayo vitimbi vyao havitawasaidia kitu wala hum yusaruna wala hawatanusuriwa na yoyote yule. Wa inna lilladhina zalamu adhaban na wana hawa madhalimu wa nafsi zao hawa wanadamu baba hapa duniani duna zalika kabla hikuja ya khera kabla tulivyoona. Wa inna lilladhina zalamu wana hao walikudhulumu nafsi zao kupata haki wanaijua wanaadhaba wanaadhabu nyingine baba hapa duna zalika kabla hikuja hiyo walakin aktharahum la yalamuna, lakini wengi katika hawa watu hawajui. Wajinga wengine wanasikiliza tu maneno wasbir li hukumi rabbika tahmili tahmili hukumi mizimu na siki doi kwevo tahmili wana watu wapatele kutukana fa ina tahmili wasbir li hukumi rabbika wana hutadhurika fa inaka bi ayunina, uko mbele ya macho yetu usiogope na sisi inshallah yuko mbele ya macho mizimu, atatukifu kile shari, anakuwa mtume. Siogope, badiri mbahu zila ileka mirabika. Wallahu yaasibuka minanasi, kwa teko hifadhi na watu, na sisi mba teko hifadhi shana. Haliwi ya nataka mungu, ana kofu, ila mungu mwenye kitakajaba. Asema yule mtu, msiogopi lolote ila yasha arabuna. Ina mbuki takija bwana. Kitakuwa tu. Sio watu. Basi ya mtu, subiri, tahmili. Wala usiogope. Wallahu ya asibu kabila nasi. Mba tuko hifadhi na watu. Ya sisi kwa tepefa. Fa inna kabia ayunina uko mbele ya macho yetu. Wasabih bihamdi rabbika. Takase mwana wako. Na sifa zisi kwa zake, usitakile na mtoto wa mke akashindwa hili na mshirika. Takase na sifa hizi. Takase. Takase mola wako, na sifa ambazo silaiki naye. Bihamdi rabbika uwe unamshukuru. Hina takumu, pale wakati wa mchana, unakwenda huku na huku unafanya kazi zako, ukifika wakati wa kupumzika saa sita, sali. Imekatazika. Unaanza tena saa nane kufanya kazi mpaka saa kumi. Mapumziko yamekuja, swali tena, ni jana siri. Sasa usiweke hapo. Fasabihi, mwitakidi mola wako, mtakase mola wako, na sifa zisizokuwa na itibaye. Wana mshirika, ana mtoto, wana mke, hili haliwezi, hili anaweza. Bihamdi rabbika pamoja na kumshukuru, mwanadio kisali. Kasaya pitana yotla. Hina takumu. Pale mkati unuponto sokeza hukuna hukuna hukuna makazi yako. Mkajia kapika kato kupumzika zuhuri. Mkajia zuhuri. Mkase kazi tene la sime pumzika tene. Swali tene la siri mijia. Tena. Wa minandaili. Fasabihu. Na wakati wa usiku mine mine mtakase mwana wako. Imejia magharibi haisha. Wa idbara nujumi, na wakati nyota zipo kwenye zake. Fadili, katu isi kwenye kama mbele. Fasabihi, mwitakini mwala wako, ametakasika na kila sifa zikwale kinae. Bihamdi rabbika pamoja na kumshukuru. Jana takumu, pada kwa tamchano, kusimama kwenye hukuna, hukuna, hukuna. Ikitika wakati kumzika, shukurum. Kukasa tena, kipita wakati kumzika, shukurum, shukurum, kukusana sifa. Mina laili ukiinja usiku fasabihu. Sabihu vile vile nika magharibi laisha. Wa idhba aranyu jumina wakati nyota zilipondoka. Wafaka ina Allahu wa ina suni mahali. Katika hapa leo kusumi hadithi kida wakala. Kila zuu zeta suma hadithi. Kusumi hadithi. Haa kusumi hadithi kida wakala. Billahi rahmani rahim. Kalika sifa za mtume tumesema. Kana sallallahu alayhi wa sallam akhaffa nasi salatan. Mtume akikhafifisha sala nakusalisha watu. Lakini fi tamami kwa kutimia marabara subhana zake rukuu zake sila zake. Lakini hasabishi wote wakatoka wanahana mbio mbio. Wa atwala nasi salata linafsihi, na anatawilisha sala nakusali mwenyewe nyumbani kwake kwa taratibu. Mabidi sema na bala sala zako. Lakini imamu sio mbio mbio mbio. Wala sio kutawilisha sana. Basi alikuwa mtume akhaffa nasi salata. Mwepesi. Wa watu katika kusalisha. Lakini fi tamami. Pamoja ni kutimiza subhana zake mara tatu, hizi mara tatu na ifika nini. Idadi zake na nini zake nini. Tosha katika sana. Ila kisalimu yao kato lopataka. Haya. Kama na sallallahu alayhi wa sallama. Alikuwa mtume iza atamaliza akimwendea mgonjwa, na tenda mtume kutazama mgonjwa wakubwa wadogo, Waislamu wasiokuwa Waislamu. Akisikia mtu mgonjwa anajuana naye, akakwenda kumtazama. Alikuwa anamwambia dua mtume akisi naye, naambia usikae muda mrefu kwa mgonjwa, ana mengi bana. Ya hukumzi kazi, ya kutuwa hukumzi, ya kubalika blani, uwe mkali, uwe mkali. Nini, kutazama mgonjwa kwenye sawabu zaidi, mtu mbele sema, kwenye kuondoka upesi. Anakamtazama ujambo sijambo, mwambie tu kaende zako basi. Kila mmoja tushiriaka aka naonono kweli ndio gari. Akaenda mtu kuleta mgonjwa. Hata watu chini, Bilali alikuwa fanya homa, Bilali kwa homa, mtume alimuuliza Bilali. Akamkuta anaweweseka, ndio weweseka. Ah, kwa chicho. Uweseka kama mgonjwa anasema neno bila kutambua anasema neno. Siku mabaika unasema katika macho ndio unababaika. Lakini kama huu una gari unaweweseka. Mabaika hivi unaulizwa unyi kujibu tu anababaika kwa chini. Ikawa anasema ni hadhari kwa hivi ni homa ni basi sema na weweseka. Yeye yote ni kumabaika. Ah, sasa hapa sisi tumeshinda. Kumabaika hii tu unaulizwa unyi kujibu ni kumabaika kwa chini. Na kuweweseka unasema hujitambui nini? Ndio kuweweseka. Anaweseka anakuimba Bilali, anakuimba. Katika mazo kutojia anakuimba. Anayekumbuka Maka basi mtu bwana kwao masahaba watu wakubwa bwana wametoka Maka kumpata mtume Madina. Najua hivi kila wakati Maka wanakumbuka Maka yao kuliko Madina. Sasa mbona mzi mpeteshe Madina hawa hata wana homa anakumbuka Maka tu Maka anakuimba mzee Bilali tunataka mbele katika habari anaweseka tu anakuimba anasema adada itashiri الذي كان ليلة بواد وعند يظهر وجليل والأرض يوما مياه لجنة شامة وطفيل ألا ليت شيري هل الذي كان ليلة بواد وعند يظهر وجليل وَتَأْرِيدَ يَوْمَ مِجَاهَ بِجَنَّةِ وَهَيَّبْ دُوَانْدِي شَامَةُ وَتَفِيلُهُ تُمِكُمْ بِنِكِ هَذَا هَذَا لَكِي بَجِبْ جمعني إِتَا سُوْكِيَا سِكُنِي رَجِيَ مَاكَ تَيْنَ مِنِي أَوْ تُكُكَ فُبَدِينَ تُو تَتَدِوَ مَاكَ إِمْ هَمُشِيَا لَكِي تَمُ زَمَانِ وَزِيرَكَ مَاكَ ukampenda huyu kama cha huyu kampenda huyu kama cha huyu kampenda katuli wa mazo kabisa kitani chako cha mazo msahau manazini alikufundisha mama naftifu adaka haithu shiita minan hawa manhubu illa bilhabibi awali mapenzi ya kweli kweli usipate usiyasahau yule kipenzi wako mwanzo kamba usini bil ardhi ala kul bata wa haninu abadan li awali manziri kitali japi mtu anayezoelea kukaa lakini maisha yake usahau ile mtano zaliwa alikudia kwa maisha usahau maisha yake basi hawa bani Maka nchi nzuri habu Madina maji mito matente najua hivi ndio kama Maka tu ndio alikuwa basi ana alitashiri na tabani nijue hata bi sana laila tan pinda pata fursa kudada ada usiku moja Maka waidi idhiru wajadilu nasikia harufu ya mchaichai basi idhiri kama mchaichai mchaichai wale majani kakata kama kiwata fanya chai homa churini kumane ya sile ya mchaichai ndio idhiri ati zata basi ndio idhiri waidi idhiru mili angu na usikia mchaichai wajadilu kujero mimi mikini kama isikia harufu mchaichai muna ukubaruku na keze وهل يكون وهل أريد أن يوما مياها من جنتي لتبقى فرصة يتحضرية ونينم سويت ونجم من جنة وهل يكون لي شامة وطفير تيورة لي ما يشامك جبال الأشامة الطفير دون أفريني بي كنتم لك شوكا تسكيب كيف تسكيب أمي سيني وسهم الشباك هوا وقلت وانا تجمعك دو Atae msema baka hii kwa nafima lai, kumabaika na homa mshika vile vile, mkunguru sese, mkunguru. Kukwazo na hangi ya madina pari, mkunguru, na madina siya homa. Kwa zina maji na hizina kitili, madina siya kwa zina homa. Baka pana homa, mshikabuu kabisa, madina kuna madina, mitona kwa zina. Nena anakuimba, asema. Kutumriin, musabahu fia halihi, walmautu adina mishirakina halihi. Huwa nafima pari, nafima pari, wanafima wala, kasi ya watabuani. Anasema kuntum ri'il musabbahun fi hadhihi ila watu wanapambuzikiwa wako mbele ya mazao sisi hatuko mbele ya mazao wal mautu adna min shirakin alihi na mauti leo yametukurudia zaidi, yametusubiria kuliko kidamu ya viatu vyetu. Bila mtengeri yako mauti kwetu sisi ndio yametusubiria zaidi kuliko kidamu. Naam, basi mtume kamtaza msaidia bakari akenda kumtaza na Bilali yuko pahali pale kwa kila mtaza bada kutoka zimu ani mtu kutaza batu wengine mgozwa kumetewa kafiri mtoto kutaza kutazama na nombia dua akenda mtume mahali pali kwenda kumtazama sahaba wake mwingine Saadi bin Ubada kumtazama kwa miguu kafiri kwa Saadi kamtazama pale wamezungumza Saadi kahisi kwa mtume kaja kwa miguu mbali akamwambia wepanda kitu gani ya Rasulullah? Akasema kuja kwa miguu. Akasema jimi ya wenzani. Mtu tajiri mimi. Akamshiria mwanawe kwa kitoka mtume mpatishie farasi. Mpatishie farasi upande pamoja naye anapurishie farasi langu. Akasema mtume tata. Panda chukua farasi, sikazali kidogo hivi. Urudie mtume umpe farasi. Mume wangu alisema panda wewe farasi. Basi kile katoka chakula zake. Mara yule kile kafungua farasi vizini kapatia mtume njiani. Babangu anasema pande farasi urejee kwako bani. Tume bana pale farasi ni para nini kafadhana. Kap tume kamchukia ile farasi bani. Akambia mtu dai chupa na wewe panda. Bana sio shirika. Ah babangu ananiambia ni pande. Nikwambia nini? Kanaambia mimi ni kwa miguu na wewe pande. Nasema sitaki. Mtoto mdogo ni kwa miguu mimi pale farasi bana gani bana. Panda akasema si pande. Wewe nini bwana wewe? Ndio kwa pande zote sote kasema bangu ananiambia. Babangu kasema nikupe wewe tu nipande mimi nikukabati hatamu tukija mpaka huko. Kasema ni safi. Kasema ni safi. Kasema kile cha safi. Ndio atime farasi. Kapeta njia kwa mwingine na mimi sitaji nyingi. Sitaki kupatana na mbele namtu niko hiyo farasi na mbele niko chini. Namna hiyo bwana. Kwa mdogo asema mimi siwezi kupata na wewe. Baada hapo ndio tumesema. Babangu kasema nikushikie mpaka hapo. Kasema sitaki kushika hatamu wala nini. Ukitaka panda sema nipande. Basi jeuze njia. Mimi napanda farasi. Wewe njoo wakati mwingine uje mchukue farasi wewe. Namna hiyo. Sio na furahi bwana mimi kwa juu watu chini. Unajua. Sasa mdogo bwana mpaka kataa kasi kumali. Eh mimi kwenda na farasi hivi na watu vingi. Kina baada hapo na mimi usiku naiko kwa kata simu tu na mtoto pamoja na sio kataa. Ele mtoto naye mkaidi kasi na mimi babangu kasema sipande kasema kushikie. Basi baada wewe basi ndio kitanda. Nisipate pamoja. Alafu njoo uje chukue. Basi kasema hai, yaweza kumtume kwa farasi, yaweza kumtume kwa farasi, yaweza kumtume kwa farasi. Mtume, tawagul, tawagul bani. Sio na furahi kwa panda watu kichwani bani. Tumesema katika vita vya Badru. Masahaba 300 hawanachokupanda ila ngamia 70 tu basi. Wakawa wanapanda ngamia kwa zamu, watatu, ngamia moja, wanne, ngamia moja. Basi mtume hakupewa ngamia wake peke yake kwa kwani mtume. Asiende kwa miguu, watange pewa, akakataa. Akakataa. Ikawashirika mtume kupanda ngamia na watu watatu. Yeye, nani? Nasema Marsadi, bin Abi Marsadi. Sio wote wapande ngamia kushirika watu watatu, la. Anapanda mtume na wale kwa miguu. Baada kisha zamu ya mtume haya, shuka mtume. Shuka mtume. Baada senali, mtume anakwenda kwa miguu pamoja na Marsadi, senali kwa ngamia. Zamu zinali zimekwisha, kashuka senali, alikwenda kwa miguu yeye na mtume, kapanda Marsadi, ndio Marsadi. Marsadi ndio kisha zamu yake tena kama zaidi wale kupata zamu. Kama hivi, wote kupata zamu. Mimi mtume namna hii. Lakini watu kupata chakula bwana, wala si chao. Jakaram, kitu acha sharifu juu ya ni kwa sababu gani? Watu ndio kasawa sawa. Basi na wao wanakubali bado kazini na mimi, kimi yani, hata jirani yake ni, na yeye kapata kama hivi. Ndio hiyo. Jirani wanaita pale, kama hivi kimi, atamjua hapo. Ndakatia mimi ajua ni zamani kehudhuria na kule sasa si hudhuri. Eh. Namna hivyo bwana. Raha bado baba ukampenda bwana. Hakuwa na mtu anakubali kupanda kichwani. Sasa unaona uchungu. Yao mbona unakuwa chakula yenyewe wao kidewe na watu wengi kwa sana sana. Bismillahir Rahmanir Rahim. Haya. Kana sallallahu alayhi wasallam iza tamariban akaenda kumtazama mgonjwa humba bibi. Adhibi bas ugonjwa na uo adhibi basa rabana semizi mpumoto shewe mtu mgonjwa ishti mponeshe wa anta shafi wewe ndo mponeshaji la shifa ali la shifa uka hapana poza ila poza lako hizi dawa ni sababu chotu utateweza pone mtu lakisi dawa tazi kutulia shifa ali mpe uzima mtu huyu, la yughadiru thamanan, ambao hautawacha ugonjwa tena katika kiwili chake, wala alama wala maumivu wala shida. Hizo ndio wakisema sio baki hawa nani fanye tu mimi sikazi hapo pate tu ugonjwa tena kwa sababu ndio ugonjwa nakuzuri sema na saba ndio sio bali kila pande na saba watu nakuzuri katika mmoja usema fanye na vile ile kesema kama hivi nas'alullaha alazima rabb alazim alazim yani kitabu cha bali na mwa mizimu kuna arshi ya kuzima basi kwa zamani watu tena tumetoka na mtanda mgonjwa mkitama kwa sababu mgonjwa kupona fulani usie bado safari hapana bana ni kwa nini mpya moyo tu japo kwa hina maana japo ile mwana atakufa tena furaha ile mtu kaka gojo mbaya mimi nao ni ah gojo bana umepona watu wangapi gojo bine mimi namna hii aliko sema safari moja mtu bado kumtazama mtu alipotoka ile mtoto wake nje huyu baba yenu kaelekea kufa gojo huyo basi msifanye kama mwaka jana amieru akafa 52 akifa 52 na mwenye anasikia ule mtu pale afa fulani na kwenda zangu unasemaje utakani kataenda kwa kiji tena hata hapo hapo anaweza ah watoto nisifanye makosa kama mwaka jana amieru akafa 52 huyu baba yenu akifa 52 ni pia ah kaheri fulani ah bora utakani nataka kwa kiji tena hapa kiji tena nikana biashara fulani bi Saidi bi Sharmani huyo akoko sikitaje mara kwanza katoka sio Lofia ile mara kwanza dogua katoka mpaka hadithia yuko hospitali bwana yuko adhani yuko kafanya hivi kwa sababu hani kadada sana za usiku kaja mtu kamamsha kitandani ile mtu kaja sana za usiku na wale askari wako walisema huyu mtu jamaa yangu huyu baba yangu huyu anishikini mwanishikini akaenda kaingia chumbani bwana kamaona alishasali kalala ana koroma rafu asitoshereke kama mshi basi nikaona ni afirishi kama amekufa kweli ni boje safari yangu akaanza sasa unaniona na ajili sasa anakwenda mkima basi sasa anaenda safari basi bibi bidadamu bwana na bwana aliandoke yeye atujulee anakufa kweli kweli ndipo pole mimi mbona baje pia kaka kadi chakani ndada dawa inamwaita ni chakula kipindi gani leo afeni hivi chakani yule mwanamke pale mimi mana askanani kazi bila rahma rahim hai na mtume alikuwa kero bali kwa watu kama mtume kero kutazama watu lakini hakabili mlango kwa sababu wenyewe wakitaka ushinde utaona haya tukana kwa Allahu alayhi salam alikuwa mtume iza atababa kaumi atenda mlago watu kupiga hodi lam yastaqili baba haukabili mlango mwingine kama si kwa utu wake ya kadili walakin min rukunihi laimani au ila sari kuchotoni huku au kuliani hodi kama unyo hataki utakitibiza sibasi utanyamaza kitu hodi utakitibiza kama leo bari mtukanyikia ofisi yako ya kishengene hodi mshumu kena unijiri hodi Ismaila kile hodi ya kile kishengia dani. Basi kwa kitabu kabili mtume mbubafuni. Kuliani kuchotua. Kapiga hodi. Mitikia mtume. Mitikia basi na kuna tatu. Na mtume. Hateja kwa watu. Sio ya rejiwa tu wana mkumba ya kutuzambato. Wana kutuzamba watu. Wana umewa na wakea na nini. Mustahe kutuzamba wana kweza. Sipati moja mtume. Kwa kweza kimarikiti. Mtume kwa na marikiti mwenye. Kwa mwabiko. Kwa mwenye koronu. Hateja kafiro kwa. Mani hadha rasuli akulu taama wa yamshi fi aswaqi ana nini mtume anakula tabihadi rasuli wa yamshi fi aswaqi arpele sokoni mwenyewe laula uzileni bana tukasiri kwa malaika kwa boi wake malaika atiboi malaika hapa na mtume wote mwenye kutaka asiwe kibri marikiti bali kuna mwenye anaandika kitu mwenyewe kwa mwenye kuna kwake nini Sipa na kubahari siku ya taa Kipigani jisi lano ya kibuwe Basi mtume kwa nakwenda sokoni akamkuta mtoto analia Jali Kituma namke analia Mtume kwaweza kupita Kamusabili ya mtoto Analia ni hivi mtoto Kasema nimetuma kwetu Matimja kazi Nimetuma kwetu kimepoteza pesa. Sasa nina ngeta nitapigwa pesa, sikununua kile kitu nilichotuma na pesa zimepotea. Bwana hiyo kwa mtume ndani. Pesa ngapi? Pesa fulani tumekampa hizi pesa, kanua hizo pesa. Upeleke kwenu. Kwa mtume kashika njia yake anakwenda zake. Akanua alichonunua na yeye anakuta mtu pale pale. Kwenda kwenda, mbona unalia tena? Kasi nimeshanunua. Lakini naogopa nimechelewa nitapigwa. Kwa nini nimechelewa? Wapi kwenu mahali fulani? Twende kupeleke. Twende bwana mtume anapotaka nifanye kazi kidogo anaogopa kisipigwe na bidii zake. Twende kupeleke tukombe, twende. Akatoka naye mtume. Anakwenda naye, anakwenda naye. Waya mshima, alimana, waza bila hudia. Mtume anakwenda njiani, watuma, na nani anapotaka njia. Sasa dogo pia kwa sababu ya kile kipigo kabisa. Hata kupika katika baitu ile. Basi mtume akaenda ule ni kama ile kesuri yake. Wajua mtetezo mwanangu kapiga. Assalamu alaykum, adkhulu. Na ule mwana. Ile kesuri. Assalamu alaykum bwana. Assalamu alaykum, adkhulu. Ingie tohodi. Adkhulu. Bali kimya. Wamesikia mtume wakitikile ile kusalamu nikipata taratibu kwenye mziki mtume akasema ya mtume mara pili asalamu alaykum adkhulu wakitoka sauti ndogo tu kimi akatoa salamu tena mara pili eta asalamu alaykum adkhulu wakitikio wote wana ake kwa ndani asalamu alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh mtume bwana kuitikia tena mara kwanza tukitaka zile salamu ziwe nyingi. Nikatoa ni huruma tukitoa sana salamu alaykum na sisi tunaendea kwa taratibu. Kuna kile kufanya nini kwetu ya Rasul Allah? Kwani umekuja kwa nini? Na ile kazi umepicha huko tumekapicha. Akasema huyu kitoto chenu umetituma kimechelewa jana mtoto cheza cheza. Ameogopa. Kuja mtampiga. Basi nimekuja kumwombea msimpige. Tumpige huyu. Alikuleta wewe hapa tunakushuhudisha tumempa uhuru. Kwa tika jimba hipa huyu, kati huru huyu. Kasi tumi yama sana kusudi. Kipa kukwa ni uruma tukutaka usebe tu. Salamu aleku, salamu aleku, wabani jiwenu, wabani. Salamu aleku, salamu aleku. Mara tatu nwana usebe zako. Namna hili mani. Raha mani, hao tuwa kumba kwenye kwenye. Na. Mila rahmana hii. Haya. Kana sallallahu alayhi wa salama. Alikuwa mtume ingine tena idha atahu faibu ikimjia ghanima mali ya zaka yamekuja masikini wakasikia hojasikia huweka pale pale atawagaia khairul birri ajiluhu bora ihsani ya upesi upesi una pesa zako zikutoa sadaka au zaka nakuja mwisho wa mwezi kwani mwisho wa mwezi bwana wee mpete msiaji mtu. Watu walikuwa zaka, ito fitri, ikiwa nini, chote msasa. Mtu watuwe mwe wake masikia unemisha pata. Laki, ya, kipati, kipati, hata ondo mwisabashiri, mwisabanisha, hata tenjene zeni, tafanya nini. No, khairu diri hadilu huu. Ukasema, inajusu kutuwa zaka atu fitri, kabla mwisa Ramadhani ujanti, na mwisi wa Fugomoso ujandama, diyo inajusu. Ramadhani kisha kukika, walesu kutuwa zaka atu fitri yako, kamu mwisa Ramadhani. Basi tuwa mapema bana, wapate wale watu, wajua mtu walitengene zanina na fanya nini. Au zakaa nyingine vile vile. Hiyo hagadha na hajinani siyo nini. Kitoa mapema kwenye hagadha je shoti mchana 20 sitashiri. Atafanya nini mtu sitashiri tama 20. Sio sio. Khairul bibi hajiruhu. Bora ya zani yule anafanya mapema. Watuwe wale watu nyoyo zao. Basi sema ni kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikija ghanima kama katika vita lipigane pata ghanima. Ikifika tu pale pale na gawa. Hata ngoje asubuhi wala nini. Pali pali unaitu watu kwa jesu pezi. Naam bani. Anajua mungu teni. Zeka tufitri kitu bali na somu kitu bali. Kama tuko sema kila siku. Watu tefikia. Iko hadithi ya mtu umemuradi heka miliki sababu zake. Lakini kitu bali bali zaka bali na somu bali. Kwa umu bali na sala bali. Watu tefikia mtu anofunka haswali somu tefikia. Hakuna bali yo. Atapate sababu zake za kufunga. Apate zambi zake za kuwase sala. Naam bani. Iko hadithi. Naam, nasema iko hadithi. Lakini sio kitukaji yetu. Kaya mambo mbalimbali ndio mbalimbali tabaka sababu zake hiyo bila sababu tabaka zake. Na kusudi kwa nguvu chanzo. Lakini iko hadithi. Ndio hiyo haina nguvu. Bismillahirrahmanirrahim. Tena kijawa mtume anasema fa'atan ahila anampa mwanamke na watoto hiji zaidi na sikuwa na mke kidogo, utumie akili bwana. Watu wape sasa, huyu hana mke, hana mume, hana chochote, na yule na mke na watoto ni wabia sasa, unazimu tu yasiyo kila kitu kipimo kulu shaima uzuni, kila kitu fanya kwa kipimo bwana wewe. Ndio pia basi kitu bende kwa hapa ahira anampa moyo wa tu ni ni mara zaidi kuliko ya chukua na watu chukua na mke chukua na watoto. Haya hapa watu tu pesa sasa bure kwa napa hadia pia asilazi uleza kusikushani zote kwa patu moja asilazi mzika tupibri kwa kwa kwa mpati kibaba tuwele pisi pisi pisi mwenye kusikushani pisi zote kwa patu moja vami asilazi mkila mtu moja umpe bei ya pisi moja atepti ya pisi kumi shiri mpe tu moja kora zaidi mpe kitu cha kutosha kwa kwa shiri tano mtu na mkiana toto ama na mkiana meki kusanyia zaka jibako nzima zote mpe. Hmm? Nafahamu lakini sio lazima zakati moja kwa mtu mmoja, zakati moja kwa mtu mmoja. Zaka za kum na kwa mtu mmoja. Maadamu ndio mhitaji. Na bora umpe kitu cha kumfaa kidogo kuliko alipe shetani kufanya nini na binadamu. Mimi ndio rahma rahi. Lakini hiyo kumpa shetani bora kuliko hapana kitu. Ila namna kupata kupata tu. Sio sio bana. Najapokuwa mbili mpe. Lakini kipa nyingi bora ndio zaidi. Haya. Wende tena. Mhm. Eh. Asa kwa nini kwa? Asa sana ukiwa kusimama tu ndio nani ukae. Kwa huko ukiwa kuifunga, unaambia utoe nani pidia. Pidia una basi nanguka basi. Zikia barizo. Tunasoma katika vitabu vyetu bana. Hakuna kwa mtu auze nguo zake zote yake utupu je tuweza kutafuta. Sasa ukanifuma unasalika usa, Mungu ikanifishe na kila uwezo wake. Mko mwenye anajua unajua na huna mwenye unajijua unajua na huna. Hawa watu wanahimiza himiza labda wapate kupata wao wenyewe. Sema kana sallallahu alaihi wasallam alikuwa mtume idha tahu rajulu akija mtu ya kuslimu au tukapo islamu wala ulismu la alhibu ana jina pale mtu halipendi si jina zuri. Hawana huu mwambie lijauze jina lako hilo. Jite jina zuri. Kwa sababu Uislamu unapenda mazuri kama vile kama Sulaiman al-Hasan, yule Hussein, Muhsin, akija mtu mwema jina mazuri mimi ndio mtu mtoto wako. Basi ukija masahaba wengine wana majina si mazuri, una na mtaka shauri. Unaonaje kwa jeu zile jina lako hilo kwenye taifa kitu hicho? Wale kubali ndio wale kaka. Wale kubali kathiriki, kitasema kheri yake. Moja. Kani kama ni mahjumi ambaye mjukuu wake amekuwa ndio matabi na kubwa kabisa, kaja kusilimu. Hazmi. Hazmi majina tukua mnake chubuyu jabali hilo basi mtu mbakese lani hili kuitu nyanda hazmi jite sahali sahali huu mtu mapesi mtu daimi mtu mkese sitaki mtu mbalo kila sitaki basi utawana mna haram mene pato jazo na katari sitaki basi bada hajabu kasirika mtu mwala nini irshadi kwa kwa kwa hivu taku mwenye basi tutala tutomu hini namna hivi mtume laini bwana bali ma rahmati min Allah lizara kaini fikiri mtu uja kusilimu bila mtume. Mtume akwambia kila hilo ni ndio nzuri, unaona hiyo karibu ni sitaki kasi baba yangu mwenye anajua zaidi katika hazmi chungu mimi kile ima mimi mtu kinigonga hapa taona yeye ndio sisi tayari kazi kazi sasa bas kasaidia katika Uislamu wake kazaa katika Uislamu wake kajukuka katika Uislamu wake ana kumjukuu wake Saidi bin Musayyab bin Sahl, bwana mkubwa kabisa. Hakuna tabi mkubwa kuliko huyo kama katika sahaba, sahaba mkubwa kuliko masahaba wote sio bakari. Na katika tabiina watu walikuja baada ya masahaba, hakuna mtu mkubwa zaidi kuliko Saidi bin Musayyab bin Sahl. Ile bin Hazm. Saidi Musayyab bin Hazm. Basi alikuwa mtu huzuni uzuri atabadilika kaka chake. Wote korofu wa babu huyo. Aliambiwa jite sahani kakataka sema hazi kimekwenda katika huzuri tu kila wakati. Babu korofi. Mtu anataka jite sahani. Hazi ni huzuri, hazi ni jabali, chuguhi. Kitu kwa kama jabali na huzuri mfumune. Zaidi ni usaidia bibi hazi na. Basi nashukuru ni mwoni. بسم الله الرحمن الرحيم. كان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الأمر يسره إكم جمتوم خباري يكون فرهيشا بريكم فرهيشا قال الحمد لله شكور بانا وكبرك شكور شكور الحمد لله الذي تتم بالنعمة الصالحة نعم شكور ميما هايا هتميك ونعمة ذاتك ودعما كتبت هايا لكن في كان مكروه جاء وإذا صابت مكروه لكن في كان مكروه الحمد لله نعم شكور نزيب ونقل هاي وسباب وآسا تكره شيئا وخير لكم وين لو كنت تشوف كيف تكون بخيالي هي وشكور بكل النقل تهارك ما تيما بنا إذا كنت تومك إذا كنت جاء جاب ولا فرها أنا تبقى الحمد لله الذي تتم بنيمة صالحات نعم شكور نزيب وضعي نعم هيز نعم هذا الأفاتة أنا كنت أقول لك ذاك مزيدي لكن جانا مكروه وسبيل من الحمد لله على كل حال أم شكور من ذي مثل ذلك هذا وسبب من جيله ونونا بايا بياك زوري الخير في بطن الشر ما رديك خيري وقد كانت الكشاري قد تلك خير ذلك يعني بس يوت فراهي وعسى تكره شيئا هو خير لكم وإذا وكتي شكيكي تكون بيدو خيرياك وكتي مرتوني عجبا لأمر المؤمن إعجاب من بياك إسلام إن أمره كله خير ما بياك إسلام يوت خير إن صابت سراء شكرا أتفاق أنا أفراها أنا شكور أنا فتح سلامك بشكور نكش السر وإن صابت ضراء سبارا إكف بك مزارا نصبير أنا فتح سلامك فيها سلام تبو إسلام بس تبو نمني تريبي أتفاق وشكور سيمي تتكهيتو درجة يانك تتكي نجيل كما وزانكو لنوي مكونو كشكابي فمني فمني مولا فريم حيا كوبا وانا Kerana Alhamdulillah, usah macam kapete, guna orang buat macam mana we, macam apa punya analisa, itu mula sebab mula, macam we orang mana, lupa lupa macam apa, orang rahak kau lupa nak pula, itu itu jadi sih, dia sih mana, anda mula nak kerja kerja orang macam, anda punya ni apa, dia punya macam support, kalau pun mana yang kerja dia nak cari, nak cari nasi, cari, Kau betul ke? Mema akifa, syukur tu. Namu, atau nak kerja kau ibu anak saya, tak kah itu darajaan. Jika kini kita kalau izah, kau silu ini kau nak kasih kami ibu anak kita mengi boleh terima. Itu tu pemizin. Dunia hasana, kau fitah hasana. Awak tina dalam.